Böyle ikrarınan, böyle yolunan, mihnetli yar bana lazım değilsen. Böyle ikrarınan, böyle yolunan, mihnetli yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Senin şirin dilin yad ellerinin, bülbülün davası hep güllerinin, senin şirin dilin yad ellerinin. Çıksalın sevdiğim engellerinin, görünme gözüme lazım değilsen. Çıksalın sevdiğim engellerinin. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru.